Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła północ. Rozpoczyna się sobota, 29 kwietnia. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną. To kolejna próba, według Amerykanów, nieudana. To nie jedyne niepokojące informacje z Azji. W tym serwisie powiemy także o trzęsieniu ziemi na Filipinach, ale monitorujemy także sytuację hydrologiczną w Polsce. Za chwilę pogodowy raport z IMGW. Pjongjang znów pręży mózgowe i podnosi napięcie na Półwyspie Koreańskim. Korea Północna dokonała kolejnej próby rakiety balistycznej. Takie informacje przekazuje dowództwo południowo-koreańskiej armii. Jak podaje agencja Yonhap, rakieta została wystrzelona z rejonu na północ od Pjongjangu. Według Stanów Zjednoczonych test rakiety balistycznej zakończył się niepowodzeniem. Trzęsienie ziemi na Filipinach wstrząsał sile ponad 7 stopni w skali Richtera, odnotowano w pobliżu wyspy Mindanao. To południowa część kraju. Pacyficzne Centrum Ostrzegania od Tsunami informuje, że fala oceaniczna po tym trzęsieniu może zagrozić wybrzeżom Indonezji i Filipin. Według skali Richtera trzęsienie o takiej sile może spowodować poważne zniszczenia. I wracamy do kraju. Na hydrologicznej mapie Polski 7 ostrzeżeń, te najpoważniejsze, trzeciego stopnia, IMGW wydało dla województw śląskiego, łódzkiego i opolskiego. Synoptycy na Opolszczyźnie ostrzegają przed falą wezbraniową, która utworzy się na środkowym odcinku Odry. Z kolei w łódzkiem ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Obowiązuje ono także na terenie powiatu częstochowskiego, to w związku z wysokim poziomem warty. Meteorolodzy podkreślają, że te najintensywniejsze opady deszczu są już za nami. Ksenia Maciszak. Długi weekend, przez wielu tak wyczekiwany, niestety nie będzie nas rozpieszczał pogodowo. Początek majówki rzeczywiście zapowiada się nie najlepiej, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, a to za sprawą intensywnych opadów deszczu. Ale powoli, w ciągu dzisiejszej nocy, strefa tych opadów odsunie się poza obszar Polski. A co za tym idzie, poziom wód w rzekach z dnia na dzień powinien spadać, mówi hydrolog Grzegorz Walijewski. Na początku będą oczywiście jeszcze obserwowane wzrosty, ponieważ ta woda musi dopłynąć do koryt, ale ta sytuacja powoli będzie się zmieniać. Najcieplejszy ma być poniedziałek i wtorek, czyli pierwsze dni maja, z temperaturą do 15-16 stopni, we wtorek nawet do 20, z tym, że najcieplej na południowym wschodzie. Później pogoda znów w kratkę. Ksenia Maciszak, Polskie Radio. Polacy są w gronie największych sympatyków Unii Europejskiej. Z najnowszego sondażu Eurobarometru wynika, że 71% z nas uważa, że członkostwo w Unii jest dobrą rzeczą. I to jest piąty wynik we wspólnocie. Beata Płomecka. Najwięcej entuzjazmu Unia wywołuje w Luksemburgu, gdzie 84% obywateli uważa, że członkostwo jest dla nich korzystne. Na kolejnych miejscach są Irlandia, Niemcy i Holandia. Piąta jest Polska razem z Danią. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem w naszym kraju odnotowano wzrost sympatyków Unii o 10 punktów procentowych. Tylko 5% Polaków uważa, że członkostwo jest czymś złym. Najmniej entuzjastów Unii jest w Czechach, Grecji, we Włoszech i na Węgrzech. Około 30% dostrzega korzyści. Średnia unijna to 57%. A jeśli chodzi o oczekiwania wobec Unii, to 3/4 respondentów w krajach członkowskich odpowiadało, że chce, by wspólnota zrobiła więcej w walce z terroryzmem, z bezrobociem, w dziedzinie ochrony środowiska czy w związku z oszustwami podatkowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Macie przyjaciela w Białym Domu, tak Donald Trump mówi do miłośników broni palnej. Jest on pierwszym prezydentem od czasów Ronalda Reagana, który przemawiał na konwencji Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego USA. To największa i najprężniejsza organizacja w Stanach Zjednoczonych propagująca prawo do posiadania broni. Jan Pachlowski. Barack Obama podczas swojej prezydentury kilkakrotnie starał się wprowadzić przepisy, które ograniczą dostęp do broni w USA. Zawsze blokowane były przez Kongres. Problem ten był jednym z głównych w kampanii. Donald Trump wielokrotnie mówił, że wybór Hillary Clinton spowoduje zaostrzenie przepisów w tej sprawie. Zyskał sobie tym przychylność środowiska strzeleckiego. Amerykańskie media podkreślają, że przemówienie prezydenta na konwencji tego stowarzyszenia wzmocni jego pozycję wśród konserwatystów. Zakończył się właśnie czas, kiedy przez ostatnich 8 lat podważana była druga poprawka do konstytucji gwarantująca dostęp do broni. Z dumą podkreślał Donald Trump. Prezydent mówił, że zrobi wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo w państwie, o budowie muru na granicy z Meksykiem i że podczas sprawowania swojego urzędu będzie popierał ideę stowarzyszenia. Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie to organizacja non-profit, należy do najbardziej wpływowych tego typu w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Tej nocy i w ciągu dnia pochmurno i deszczowa, nad morzem możliwy porwisty wiatr nad ranem. Od 0 do 6 stopni, później w ciągu dnia od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 13-14 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ktoś ścieżkę kiedyś wydeptał do wodopoju. Wspólne zdjęcie to tytuł nowej płyty zespołu U Studni, który wystąpi w naszym studiu koncertowym. Zapraszamy na retransmisję w niedzielę, kilka minut po 19:00. A na tym wspólnym zdjęciu to my. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. 6 minut po północy. To, co Państwo słyszą w tle, to są wydarzenia, które mają miejsce tu i teraz. We wrocławskim Imparcie podczas 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. W Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska. Tutaj niezawodna ekipa Radia Wrocław. Krzysztof Zamirowski i Tomasz Zaborski. Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. Mało obiektywnie. Wydanie festiwalowe. Thank you. Mateusz Smoczyński Quintet. Ta muzyka brzmi na żywo tu jeszcze we wrocławskim Imparcie. W sali kameralnej odbywa się bowiem premierowy koncert płyty. Dzisiaj Mateusz Smoczyński tuż po koncercie, mam nadzieję, także odwiedzi nasze studio festiwalowe, trójkowe na 53. Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Mamy zaplanowanych gości, jak się Państwo spodziewają. Do samej drugiej muzyka z płyt artystów, którzy w tym roku gościli, bądź wcześniej gościli tu we Wrocławiu. No i także rozmowy o muzyce, bo to takie nasze wydanie festiwalowe. Dzisiaj audycji mało obiektywnie. Pierwszy gość już za chwilę. Thank you. tytułowy utwór z drugiej płyty zespołu Kamila Piotrowicza. To już nie jest kwintet, to już jest sextet. Płyta nosi tytuł Popular Music i to właśnie zespół Kamila Piotrowicza otworzył wczoraj, a właściwie to już przedwczoraj, bo już przecież mamy sobotę, 29 kwietnia, zatem 26 kwietnia we środę o godzinie 19 Kamil Piotrowicz i jego zespół na scenie 53. Jazzu na Teodrom we Wrocławiu. Kuba Więcek, Piotr Chęcki, Emil Miszczk, Andrzej Święc, Krzysztof Szmajda i lider, autor wszystkich kompozycji przy fortepianie Kamil Piotrowicz. A teraz nie przy fortepianie, a przy naszym trójkowym mikrofonie. Leszek Możdżer, witaj, dobry wieczór. Witam serdecznie, pozdrawiam Państwa serdecznie tutaj z gorącego Wrocławia. Tętni wszystko jazzem, tętni improwizacją, tętni prawdziwym życiem. Tak, gorąca atmosfera dzisiaj w Imparcie, właściwie jak co wieczór tutaj od środy do samej niedzieli. Ty na scenie pojawisz się za kilkanaście godzin, po 19. Tak, rzeczywiście czeka mnie jutro pracowity dzień. Dzisiaj jeszcze jam session, już chłopcy grają. Ten hałas tak z daleka może poświata takich dźwięków Państwa dobiegać. To już tutaj na scenie klubu Autograf we wrocławskim Imparcie już zaczął się jam session, który tradycyjnie pewnie się skończy koło 4-5, także, a może potrwa dłużej, więc być może prosto z dżemu pójdziemy po prostu na próbę poranną. Prosto z próby pójdziemy na soundcheck, a już po soundchecku no to może zjemy kanapki i zostaniemy na scenie, żeby zagrać koncert. Jutro koncert z zespołem Skidskiskiuk. Jesteśmy po próbach, jesteśmy zwarci, jesteśmy gotowi, mamy wyczyszczone garnitury, także będzie niebezpiecznie. Tak, to jutro, już przedostatni dzień tegorocznej edycji Jazzu na Teodrom, przed nami sobota, ale skupmy się jeszcze chwilę na, jeśli pozwolisz, Leszku, na tym, co będzie działo się w niedzielę podczas tego dnia finałowego tegorocznej edycji, ponieważ tak sobie tutaj to wymyśliliście we Wrocławiu, że to będzie Światowy Dzień Jazzu Polskiego. To spróbujmy jakoś ująć to w kilka zdań, to co będzie się działo, będzie działo się bardzo dużo. No, trudno to zamknąć w kilku zdaniach, właśnie, bo jazz to jest zjawisko, to jest proces, to jest coś, co trudno właściwie wyjaśnić. No. Ale udało się nam zgromadzić rzeczywiście bardzo ciekawych reprezentantów polskiego jazzu i oni wszyscy przyjadą, będą muzykować i do rana też będziemy jamować później po tym koncercie. No, Światowy Dzień Jazzu Polskiego, marka Polski Jazz to już jest właściwie marka światowa, także udało nam się dorobić no, naprawdę potężne zasoby mamy wypracowane jako naród. Jeżeli chodzi o jazz, to jest nasze naprawdę... Tylko z nich czerpać, prawda? Tak jest. Czerpać, używać. Proszę Państwa, politycy szanowni, czerpcie z tego. No wysyłajcie te zespoły jazzowe, bo to na początku tylko kontakty miękkie i później można rynki zdobywać, prawda? Najpierw się wysyła artystów i później się wchodzi już twardą ręką polityczną po prostu w inne tam rejony. Także to jest potężna siła, którą udało nam się wspólnie wypracować. No i to bardzo niewielki promil tego, co się w Polsce dzieje przez te lata. Pokażemy w niedzielę. Tak, to się wszystko zacznie o godzinie 15 koncertem tu na Placu Społecznym przed Impartem. No wszędzie będzie rozgrywała muzyka, mamy 4 niezależne sceny. Mm-hmm. Na każdej ze scen 4-5 koncertów, nie, no 3-4 może przesadziłem, ale proszę Państwa, jestem tutaj też po to, żeby reklamować, także chętnie tutaj dodam Państwu po jednym koncercie na każdej scenie. Leszku, to jeszcze jak zwykle, kiedy spotykamy się we Wrocławiu pod koniec kwietnia, to zadaję Ci pytanie, co tam planujesz na nasze spotkania z jazzem w Poznaniu już niedługo? Oj tak, już szykujemy program. W tym roku festiwal będzie pianistyczny. Będziemy mieli w porywach 6 fortepianów na scenie, także będzie naprawdę gorąco. Oficjalne ogłoszenie programu festiwalu Enter już za parę dni, ale i tak wiem, że już sporo biletów się sprzedało, także dziękujemy publiczności, że z nami jesteście. No i co? No póki co jeszcze, jeżeli ktoś z Państwa ma czas i ochotę, nie wiem, czy jeszcze jakieś są bilety, ale we Wrocławiu, no warto tu przyjechać na pewno w niedzielę, 30 kwietnia, bo naprawdę będzie dużo muzyków wspaniałych. Przyjedźcie, posłuchajcie polskiego jazzu, bo naprawdę jest czego. Tak, na Placu Społecznym SKB i Tomek Nowak Quartet, potem choćby Krzysztof Dzielic i jego płyta Tempo. Ale będą Państwo się musieli zdecydować na któryś z tych koncertów, bo one będą się odbywały symultanicznie, jeśli można użyć takiego słowa. Tak jest. No ja powiem szczerze, że mnie zainspirował festiwal Montreux, gdzie na czas trwania festiwalu Tam jest tyle scen, sal i tam można właściwie myszkować sobie tak ze świata do świata, przeskakiwać i to mnie tak zainspirowało, że bardzo zapragnąłem w głębi serca, żeby tu stworzyć takie jazzowe miasteczko i to się udało. Są cztery sceny, które działają na raz i można sobie posłuchać troszeczkę tego, potem sobie wyjść do czegoś innego posłuchać. Jeszcze jest na powietrzu scena otwarta, także można naprawdę miło spędzić wieczór, nie zmęczyć się, dlatego że można zmieniać smaki. I można po prostu poruszać sobie się pomiędzy tymi tutaj salami i posmakować wszystkiego po kolei. 30 kwietnia, niedziela, Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Mamy nadzieję, że już będzie piękna, wiosenna pogoda, także i tu we Wrocławiu. No miejmy nadzieję, że wreszcie ta zima odpuści, bo ciągle jakoś tutaj jeszcze nie ma takiego... Tego, co bywało, prawda? Tak. Kilka lat temu bywało jest. Już bardzo, bardzo, bardzo wiosennie we Wrocławiu. No ale mamy przecieki z góry, że podobno ma być słońce, no więc... Tego się będziemy trzymać. Zapraszamy Państwa jeszcze na tegoroczną edycję, 53. edycję Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Dyrektor artystyczny Festiwalu Leszek Możdżer był gościem Trójki. Leszku, dziękuję Ci za bardzo spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo za zaproszenie. A jeśli pozwolisz, posłuchamy muzyki z kolejnej polskiej płyty, która ma swoją koncertową premierę właśnie tu we Wrocławiu na 53. Festiwalu Jazz nad Odrą. To jest kwintet Tomasza Chyły. Oni wygrali ubiegłoroczny festiwal Jazz Juniors, jak pamiętasz. Tak. I właśnie teraz ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana Eternal Entropy. Midnight Express. To kompozycja Szymona Burnosa i Tomasza Chyły z płyty Eternal Entropy, płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. A co mnie szczególnie cieszy, na okładce znajdą Państwo znaczki firmowe naszych programów, drugiego programu Polskiego Radia i trzeciego programu Polskiego Radia, patronów medialnych tej płyty. Tomasz Chyła, Quintet, Eternal Entropy. To dziś muzyka prosto z Wrocławia. Grali o tej porze mniej więcej 24-25 godzin temu na sali kameralnej, w sali kameralnej wrocławskiego Impartu. A w naszym studiu trójkowym kolejny gość, Tomek Wendt. Witaj. Dzień dobry Państwu, witaj. Po pierwsze gratulacje za ten pomysł na płytę. Fantastyczny pomysł. Bardzo na miło. Płytę. Po drugie gratulacje za tego Fryderyka. Tym bardziej mi miło, że okazała się płyta podobać szerszej publiczności. Akurat siedzieliśmy niedaleko siebie tu w klubie Autograf, kiedy nastąpił wybuch radości przed 21. Tak, tak. Dowiedziałem się o tym tak naprawdę przy kolacji przed swoim koncertem, premierowym zresztą tej płyty, na który bardzo czekałem, którego bardzo wyczekiwałem. No i nie ukrywam, że dzięki tej informacji... Grało się inaczej jakoś? Grało się zupełnie inaczej, ponieważ pojawiły się nowe pokłady energii mimo późnej godziny, co w gruncie rzeczy mi nie przeszkadza, ale okazało się, że może być jeszcze lepiej mimo nocy. Coś fantastycznego. Wieczór pełen wrażeń. Dwie półkule zapakowane emocjami. Słuchaj, to był twój autorski pomysł, żeby tak to wszystko wyglądało na tej debiutanckiej płycie? Żeby i trio, i atomy, Atom String Quartet? Tak, to było dokładnie tak, że wpadłem na ten pomysł pewnego dnia. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy to było. Nie podam dnia i godziny. Ale od zawsze marzyło mi się nagrać płytę z kwartetem smyczkowym. Takich płyt kilka słyszałem w życiu, ale również zawsze chciałem nagrać płytę z kwartetem jazzowym, takim popularnym, fortepian, perkusja, kontrabas i saksofon. Natomiast takich płyt z saksofonem i kwartetem saksofonowym, klasycznym, jazzowym, to słyszałem już bardzo dużo. I bardzo dużo tych płyt było dla mnie inspiracją i bardzo nie chciałem kolejnej takiej płyty próbować nagrać. Zależało mi na tym szczególnie, żeby coś nowego przedstawić, nie wiem, słuchaczom, jakąś nową fakturę. Bo też w takim składzie, który zaprezentowaliśmy na płycie, oczywistym instrumentem byłby fortepian. Oprócz kwartetu smyczkowego, a właśnie specjalnie postarałem się go wyeliminować i przedstawić w innej formie, jako dodatek jakby w interludach, kiedy to gramy duety pomiędzy utworami. Tak, na kontrabasie gra Grzegorz Piasecki, na perkusji gra Wojciech Buliński, no i Atom String Quartet, na skrzypcach Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, na altówce Michał Zaborski, na wiolonczeli Krzysztof Lęczowski. Ale pojawiają się na tej płycie także goście. Powiedz kilka słów o tych gościach teraz. Tak, no to dziewczyny mają zawsze pierwszeństwo. Magdalena Zawartko. Cóż mogę powiedzieć? Świetna wokalistka. Nie tylko świetna wokalistka, ale też świetna moja wspaniała przyjaciółka, którą poznałem natychmiast w zasadzie, kiedy przyjechałem na studia do Wrocławia, na Akademię Muzyczną. I pojawiły się, że tak powiem, pozytywne wibracje. No i zaprzyjaźniliśmy się po prostu, krótko mówiąc. Nie tylko prywatnie, ale też, jak się okazuje, muzycznie. I widziałem ją na tej płycie, żeby wystąpiła. Dawno temu już wspominałem jej, że wystąpi na mojej płycie i udało się. Znaleźliśmy dla niej miłe miejsce. A drugi gość? Drugi gość to również... To jest ten fortepian, tak? Tak, drugi gość to jest już ten fortepian. Łukasz Damrych. To jest postać bardzo, powiedziałbym, ciekawa, ponieważ on wcale, może się na mnie obrazi, jak to powiem, ale on wcale nie jest związany z muzyką jazzową na co dzień. Co również było atutem dla mnie. ponieważ mamy jakby kolejny nowy kolor dzięki temu. Nie gra oczywiście, nie gra bardzo jazzowo, jeśli można tak powiedzieć, tylko gra zupełnie inaczej. I też widziałem go na tej płycie. Zależało mi na tym, żeby on ze mną te duety właśnie wykonał. To są wszystko twoje kompozycje na tym albumie. To było najpierw tak, że wymyśliłeś sobie, jak ta płyta ma wyglądać i zacząłeś pisać, czy było odwrotnie? Trochę tak, a trochę odwrotnie, bo niektóre utwory napisałem dokładnie na tą płytę właśnie. Między innymi The Night, czy Robin, czy na przykład jeszcze któryś z tych utworów. Natomiast ze dwa czy trzy utwory to były takie kawałki, które napisałem kiedyś z myślą o kwartecie jazzowym właśnie, który kiedyś prowadziłem. Taki standardowy. Fortepian, perkusja, wyżej wspomniany i kontrabas. Natomiast zależało mi na tym, żeby nie grać tylko tego, co wcześniej graliśmy, tylko żeby zupełnie coś nowego skomponować i zaaranżować specjalnie na tą płytę. I rzeczywiście tak, w gruncie rzeczy miałem pomysł na tą płytę i widziałem ją w swojej wyobraźni całą, jako całość. Coś można w ten sposób określić. Wiesz co, bo ja miałem takie wrażenie, kiedy słuchałem tego albumu wielokrotnie w całości, że to właśnie jest przemyślana koncepcja bardzo. Że ta płyta zaczyna się tak, jak ma się zaczynać, od utworu 4D, ważnego bardzo dla ciebie. I ma taki nastrój, te nastroje się zmieniają w poszczególnych utworach, że to właśnie tak, to jest bardzo przemyślana koncepcja. Cieszy mnie to, że i o tym pamiętałeś też, że przywiązujesz do tego też wagę. Dziękuję bardzo, po pierwsze. A po drugie, dla mnie płyta jest czymś w rodzaju, albo może takim muzycznym odnośnikiem do twórczości malarskiej na przykład. Kiedy patrzymy na obraz, to natychmiast widzimy całość. I tak właśnie chciałem, żeby potraktowana została ta płyta jako całość. Nie poszczególne utwory, tylko przeplatające się nawzajem historie i tematy. Tomasz Wendt, laureat Fryderyka, z płytą, która miała swoją koncertową premierę tu na 53. festiwalu Jazz na Teodrom we Wrocławiu. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo serdecznie również dziękuję. I za tę płytę jeszcze raz ci dziękuję, bo to jest nasz towarzysz w Trójce, w naszych spotkaniach. Tym bardziej mi było. W audycjach różnych trójkowych. Tomasz Wendt, Trio Atom String Quartet. Behind the Strings, bo chyba nie padł jeszcze tytuł. To w tym momencie pada. Behind tak the jest. Strings. Tak się ten album kończy. Together in Rush. Tomasz Wendt Trio i Atom String Quartet. Tak się kończy płyta, debiutancka płyta Tomka, Behind the Strings, nagrodzona Fryderykiem. Together in Rush. To właściwie o nas trochę, bo my jesteśmy tutaj wszyscy podekscytowani tym, co się dzieje we Wrocławiu na 53. edycji festiwalu Jazz na Todrą. Dzieje się dużo, tak jak mówił Państwu Leszek Moczer, dyrektor artystyczny festiwalu. I w studiu trójkowym mamy gościa specjalnego, our special guest, Jeff Tane Watts. Hi. Hi, how are you? It's an honor and pleasure to me talking to you on Polish radio live from Wrocław. Wrocław. Yeah. Woo, that's it. I got it. What music did you play tonight? We played one song by Thelonious Monk, Brilliant Corners, a song that I arranged, and everything else are compositions of mine. Some are really new and not recorded, and some are on my last two CDs. Zapytałem Jeffa o to, jaką muzykę dzisiaj na koncercie prezentowali. Zagrali klasyk Thelonious Monka, ale to właściwie poza tym jednym utworem to były wszystkie kompozycje Jeffa. Niektóre bardzo nowe, takie, które dopiero trafią na kolejną płytę artysty. And let's talk about your wonderful band. Yeah. That man on the piano. Incredible man. He's an incredible man. I guess his father is Polish. Yep. Yes, and he's very great. And we went to college together at the Berklee College of Music. And he always sounded great. And as the years go on, he is truly a master. He can play in any style very effectively, and I respect him very much. He loves music very much. Zapytałem Jeffa Wattsa o jego zespół. Zaczęliśmy od człowieka, który przy fortepianie wyczyniał rzeczy dzisiaj nieprawdopodobne. David Kikowski. His father was Polish, yeah? Yes. Yeah. Ojciec Dawida był Polakiem. Jeff podkreślił, że David właściwie zawsze był fantastycznym pianistą, ale z upływem czasu staje się chyba jeszcze lepszym pianistą. And the young man on the bass. Yeah, that is my friend Junior Terry. He is from a very famous family of musicians in Cuba. His brother Yosvani Terry has worked with Chick Corea and many people and teaches at Harvard. And his father is kind of the Ray Charles of the Shekere. He took the instrument, the Shekere, and took it out of folkloric music and put it into popular music and other forms. And he's, you know, Junior is very great. Junior Terry gra na basie. Też pochodzi z bardzo muzycznej rodziny, jak Państwo słyszeli. On the sax is Troy Roberts. Yes. Yeah, yeah. Mm-hmm. Yeah, so Troy is from a city called Perth in Western Australia, and it's very cool that he knows so much of the history of the saxophone, and he also has a lot of his own music, both jazz and very progressive modern music. You know, he can just play. He can play any style. All of the musicians can play any style, but also have a lot of character, so it's great. Troy Roberts, saksofonista w zespole Jeffa Tane Wattsa, pochodzi, jak Państwo słyszeli, z Perth, z zachodniej Australii. I Jeff podkreślił to znów, że właściwie każdy z muzyków z jego zespołu potrafi zagrać wszystko właściwie. W każdym stylu potrafi dać z siebie to, co najlepsze. I dzisiaj byliśmy świadkami takich właśnie wydarzeń w sali teatralnej wrocławskiego Impartu. Is it possible to say when will you release your new record? Well, with music that we heard. Yeah. Oh, this music? Yeah. Some of this music, I guess, will come out. You mentioned some newest music written by you 2 weeks ago. Yeah, I write all the time. Yeah. And every time I have a show, there's always something new. And the musicians have to learn it, but they are very receptive. So they want to know what's new, what do you have? You know, they're very hungry for music. Na tym koncercie dzisiejszym usłyszeliśmy nowe kompozycje Jeffa, ale tak jak podkreśla, właściwie artysta, muzyk, żeby się rozwijać, musi nie tylko grać, ale także pisać wciąż nowe utwory i takie także dzisiaj usłyszeliśmy na tym koncercie. I was thrilled about your Polish. usually I only know bad words, but you know, I will learn more as I come here more. Is it your first time in Poland? No. No, I've been coming here since 1983. It was a... We played in Warsaw at Wynton Marsalis' first solo tour. Oh, yeah. It was 30 years ago. 34 years ago. Yes. I was 2 years old. Yeah. Yes. Do you remember Poland from there? Yeah? No, we came and we had a great time. We had a great concert and people were there. And then afterwards, it was similar to this. We went to another building and there was a jam session with the great Polish musicians. And we had, you know, they treated us to a very good time. To były bardzo dawne czasy, te, które wspomina Jeff Tainwoods, ale podkreśla to, że muzyka tutaj w Polsce zawsze brzmiała doskonale. Muzyka jazzowa. Do you know any Polish jazz musicians? Michael Urbaniak. There are others, but I mostly know them to see them. The bassist in the band that played before us, we worked together about 2 years ago. You mean Robert Kubiszyn? Exactly. Yeah. We played with the great harmonica player, Grégoire Marais. We played some concerts in Geneva, Switzerland. He's a great bassist. Zapytałem Jeffa o muzyków polskich jazzowych w imieniu basistę, który grał przed jego występem, bo Robert Kubiszyn w zespole Marka Napiórkowskiego z projektem Warsaw New York City na scenie w Imparcie wrocławskim się pojawił. So, I want to thank you for your time. Yeah. For listeners of Polish Radio Channel 3. Yeah, I had a great time and the audience was amongst the best I've ever experienced. Well, thank you. Yes. Jeff Tainwoods był gościem audycji mało obiektywnie nadawanej prosto z Wrocławia, z 53. edycji festiwalu Jazz na Todrą. One more question. Go ahead. I must ask you about John Coltrane. Go ahead, please. Yeah. Was he your master? Was it like one of the greatest musicians for you? Yeah, he will. I get sentimental thinking about John Coltrane. Yeah. He will always be my master. And Elvin Jones, his drummer, will always be my master. And I've gotten to play with, you know, many people, Reggie Workman, and also Alice Coltrane and Robbie Coltrane. Actually, the whole Coltrane family. I've been very good friends with them. And actually, I'm going to play a special concert for Alice Coltrane, I think next month. With Robbie Coltrane and many people, we will salute Alice. And I'm very proud to be associated with them. And that music has really inspired me and given me a lot of hope and let me know that, you know, that you can be very sincere with music and put love into it. And it's very rewarding. John Coltrane to bardzo ważna postać dla Jeffa Tainwoodsa. Podkreślił swoje związki z całą rodziną właściwie Coltrane'ów. Ravi Coltrane, syn Johna Coltrane'a, grał tutaj we Wrocławiu koncert przecież w środę. Właśnie z płytą Coltrane Sound. Ta muzyka tu zabrzmiała we Wrocławiu na 53. edycji festiwalu Jazz na Todrą. To posłuchamy sobie teraz jednego z tych utworów, które znamy na pamięć, ale zawsze warto do nich wrócić. Jeff Tainwoods był gościem Trójki. Słuchamy Johna Coltrane'a.